7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens een schatting van de politie en de gemeente hebben in Amsterdam 15.000 mensen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. De organisatie heeft het over zeker 25.000 mensen. De demonstranten gingen van verschillende plekken in de stad naar het Museumplein. Daar begon een gezamenlijke mars. Delen van de stad waren door de gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Om 3 uur werden die opgeheven. Volgens de gemeente verliep het protest vreedzaam. Bij het RIVM zijn afgelopen dag bijna 36.500 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er bijna 4.500 meer dan gisteren. Gemiddeld steeg het aantal positieve tests de afgelopen week met 27%. In de ziekenhuizen zijn 105 nieuwe patiënten opgenomen, maar de totale bezetting is iets afgenomen. Er liggen nu 1218 mensen met corona in een ziekenhuis, van wie 312 op een IC. Gemeenteraadsleden hebben 3 keer zoveel te maken gekregen met bedreigingen en geweld als in 2015. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een kwart van de raadsleden zegt dat bedreigingen hun functioneren heeft beïnvloed. Toch stelt 3/4 van de zittende raadsleden zich herkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In maart zijn die. De Schaatsbond heeft 4 langebaanschaatsers aangewezen als reserve voor de Olympische Winterspelen. Dai Dai Netap, Bo Snellink, Melissa Wijfje en Merel Konijn reizen mee naar Peking om eventuele corona- of blessuregevallen op te vangen. Volgens de officiële regels mogen tot aan het begin van de wedstrijd reserves worden ingezet. Na 25 februari dus niet meer, maar het viertal mag daarna wel blijven. Het weer. Het is bewolkt, er zijn wat buien, die trekken vannacht weg. Het is droog. Minima vannacht rond 3 graden. Morgen meer zon, vooral in het westen. In het binnenland kan lokaal wat regen vallen. En afhankelijk van die zon wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog! Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. KRO NCRV. De dijken moeten hoger voor onze veiligheid. Burgers mogen erover meepraten, maar wordt er ook naar hen geluisterd? Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Wat is dat voor een participatieproces? Pointer. Met Niels Huithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Om de komende decennia droge voeten te blijven houden is er een grote dijkversterkingsoperatie aan de gang, het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Over een lengte van maar liefst 1862 kilometer worden er in heel Nederland dijken verhoogd en versterkt. Wat betekent het voor bewoners als er zo'n besluit wordt genomen? Een onderzoek van onze Reporters NL-redactie in samenwerking met Omroep Gelderland en Dagblad De Limburger. Wat de impact is voor bewoners in het Limburgse Baarlo weet Erik Titulaar. Ja, eerst verontwaardiging. Je denkt, dat kan toch niet? Ja, we zitten hier aan een primaire dijk. We zitten fantastisch. Het gebied is veilig. De dijk waar we op staan vinden wij veilig genoeg. Maar goed, wij zijn geen ingenieurs. Ja, dus als men dan gaat zeggen van... ja, jongens, we gaan jullie pak een beet onder water zetten... voor het algemeen belang... ja, dan heeft dat wel heel veel impact. De dijk waar we nu op staan... die biedt een bescherming van 1 keer in de 100 jaar zo'n beetje. Nou ja, men streeft naar een beschermingsniveau van 1 keer in de 350 jaar. Dan zou deze dijk plus het hele dijktraject zou dan verhoogd moeten worden. Met hier zou dan nog 50 tot 1 meter op moeten. Ja, en dat was aan de orde van gaan we deze versterken? Of het extreme scenario gaan we deze dijk afbreken en gaan we hem verleggen? En wat hadden jullie daarin te zeggen? Nou, in eerste instantie niks. De communicatie liep stroef. U moet je voorstellen, als dit soort dingen worden geroepen... dan heeft dat meteen effect voor waar je woont. Voor je toekomstplannen, voor de waarde van je huis. Dus dat heeft veel meer impact als dat overheid vaak zich realiseert. Ook in Arsen, een stukje voorbij Venlo... weet dorpsraadvoorzitter Cecile van den Kronenberg inmiddels wat er op je afkomt... als het waterschap Limburg plannen op tafel legt. De veiligheid, zeg maar, die moest zo goedkoop mogelijk worden gewaarborgd. Nou, dat kun je in een dorp zoals Arsen hier niet doen. Dan moet je een goede balans hebben tussen wat het kost en wat het oplevert... om dan toch contact met de Maas te houden. Rudy de Grote, omgevingsmanager bij het waterschap Limburg... heeft ervaring met het brengen van die lastige boodschap. Nou, op het moment dat je gaat vertellen in een dorp waarin nu een dijk ligt in Tuinen... die in 1996 als noodmaatregel is aangelegd, later primair is geworden... en je vertelt dat die kering 1 meter hoger wordt... En in de tuin is dat gemiddeld wel 2 of 3 meter hoog. En mensen zijn ja, altijd betrokken bij de Maas. Dan is het een boodschap die niet wordt geaccepteerd. Ook aan de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg in de Betuwe... moet de dijk worden versterkt. Die dijkversterking gaat gepaard met een flinke verbreding... waardoor bomen en huizen moeten wijken. Een aantal bewoners ontwierp een alternatief. De ideale rivierdijk, waardoor er minder gesloopt hoeft te worden. Grote vraag is alleen, wat doet het waterschap daarmee? Reportage van Joost Wilgolf. We lopen op een grindpad. Mevrouw Lili Schut zit hier onkruid te wieden. En ik heb hulp van de kippetjes. Die lopen hier vrij rond. Ja. Rechts hebben we een kleine appelboomgaard met rode appelen erin. Een gerietdekte woning. U woont hier prachtig. Ja, daarom strijden we ook voor een goede zaak. Hè? 30 jaar woont Lili Schut in haar idylle achter de Waaldijk. Ze wist waar ze aan begon toen ze hier kwam wonen. In 1995 maakte ze de evacuatie mee vanwege hoogwater. En al die jaren bemoeide ze zich met plannen voor dijkversterkingen. Bij de komende plannen raakt ze een deel van haar tuin kwijt. Wij moeten een stuk van de voorkant inleveren. De eerste 5 meter vanaf de omheining. Dat wil het waterschap graag aankopen. En dan hebben ze nog 1 meter nodig voor de werkzaamheden. Dus in totaal 6 meter. Daar zijn we nu aan het onderhandelen over de grondaankoop van het waterschap. Dat gaat niet heel soepeltjes. Gaat het over centen of gaat het ook over de manier waarop... De manier waarop vooral. Want ze zeggen dan wel met de onderhandelingen... maar mevrouw, daar krijgt u geld voor. En dan zeg ik, wat moet ik met dat geld? Ik heb liever dat het gewoon intact blijft... en dat jullie dat met respect behandelen. Die grond van de oprit bijvoorbeeld, dat vinden ze dus niks waard. En dan zeg ik, nou die oprit, dat is het belangrijkste stukje... van ons hele perceel... om weg te kunnen of om thuis te kunnen komen. Dus het gevoel, hè? Ja. Empathie, kennen ze niet. Lili Schut staat niet alleen in haar kritiek op waterschap Rivierenland. Louis Diel richtte een bewonerscomité op... vanwege de komende dijkversterking. Er was dus een uitnodiging om te participeren, mee te praten... mee te denken over de dijkversterking. Nou, dat hebben we aangegrepen. We hadden al heel snel in de gaten dat het waterschap wilde vooral gaan verbreden. En verbreding betekent, jammer voor die 2050 bomen, 5 huizen en ettelijke tuinen die eraan gaan. Dus ik heb toen handtekeningen opgehaald dat wij dus voor een smalle dijk zijn. Nou, dus door 30 mensen is dat ondertekend. En naar aanleiding van die brief zijn we uitgenodigd door het waterschap. Daaruit voortgekomen uit die bijeenkomst is een groepje van heel betrokken bewoners die zich wilden verdiepen in dijktechniek. U bent geen waterbouwkundig ingenieur, hè? Nee, ik ben psycholoog. Oké. Okay. Louis Diel verhuisde 7 jaar geleden naar het dorp Varik. 200 meter lopen van de Waaldijk. Ja. En nu hebben we een uitzicht over die prachtige Waal. Er komt een vrachtschip langs. Ja, er wordt hier flink gevaren. Dit is eigenlijk een geluid wat hierbij hoort, hè? Ja, boten, tjoek tjoek. Tjoek tjoek, hè, dat is het, ja. Dat hele donkere geluid. Wandelend over de dijk die straks op de schop gaat, kijkt de JL terug op het participatieproces rondom de dijkversterking. Een jaar, anderhalf jaar hebben we regelmatig bijeenkomsten gehad. Met eerst twee, later één ingenieur. Die was ingehuurd door het waterschap. Dus we zijn wat dat betreft echt geholpen. Wat wel goed is om erbij te vermelden, is dat wij vanaf het begin af aan dus eigenlijk de leiding hebben genomen. Wij leverden ook de voorzitter. En het waterschap heeft geparticipeerd. Overheidsparticipatie heet dat. U heeft de boel een beetje omgedraaid. Klopt, ja. Met behulp van door het waterschap betaalde ingenieurs ontwikkelen de bewoners een eigen plan voor de dijkversterking. Ze noemen hun ontwerp de ideale rivierdijk. Daar kunnen ze niet tegenop. Het voorkeursalternatief van waterschap Rivierenland heet de waardevolle Waaldijk. Om droge voeten te houden wordt de dijk verbreed met zand en klei. De ideale rivierdijk van Louis de Jel en zijn bewonerscomité is een slanke dijkconstructie met damwanden. De ideale rivierdijk die is in meerdere opzichten, denken wij, ideaal. Hij is waarschijnlijk ook veiliger. En waarom is die veiliger? Vanwege die constructies die erin zitten. Als je dus een stalen constructie, denken wij dat het beste is, als je die inbouwt, dan wordt die waarschijnlijk nog steviger, sterker. Kun je er nog meer vertrouwen in hebben. En ik heb ook nog gehoord van de Heemraad dat in de toekomst, bij de volgende ronde dijkversterking, komen er meer constructies in de dijk en waarschijnlijk alleen maar constructies in de dijk. Dus wij zeggen van, doe dat nou gelijk al. Dat is ook nog toekomstbestendig. Wat vonden de ingehuurde ingenieurs van het waterschap van de ideale rivierdijk? Goed en toepasbaar was het eindoordeel. Is vaak herhaald ook. Goed en toepasbaar. Tijdens de inspraakprocedure diende Jel de ideale rivierdijk in als zienswijze. En tot onze verrassing is die eigenlijk afgekeurd. En waarom was het een verrassing voor u? Omdat het niet klopt met elkaar. Het klopt gewoon niet. Je gaat niet eerst zeggen dat het goed en toepasbaar is. En vervolgens zeg je van nou, doe het toch maar niet. Want het komt ons niet uit of zo. We gaan er ook niet eens onderzoek naar doen. Volgens Waterschap Rivierenland is het te duur om de hele dijk tussen Tiel en Waardenburg te versterken met damwanden. En kleven er ook technische bezwaren aan de ideale rivierdijk. Lidie Schut vindt dat jammer. Door de beslissing van het waterschap moet ze nu een deel van haar grond verkopen. Het doet haar denken aan 25 jaar geleden. Toen hebben we ook grond verkocht aan het polderdistrict toen, hè, wat nu het waterschap is. En na de dijkverbetering hadden ze dat allemaal niet nodig. En toen kregen wij een aanbieding of een voorstel om de grond terug te kopen. Dat hebben wij gedaan, dus ja. Nu moeten we het weer verkopen. Uw buren die hebben natuurlijk ook al die gesprekken met het waterschap over het inleveren van grond. Ja. Maar hebben zij dezelfde onderhandelaars? Nee, het zijn allemaal verschillende. Iedereen heeft een ander. Het lijkt mij makkelijker als je een groep mensen hebt die bij elkaar wonen, dat je dan één partij neemt die voor de hele groep de boel verzorgt en regelt. Ja. Maar dat is dus niet zo. En waarschijnlijk doen ze dat bewust. Dat je dus niet met elkaar kunt overleggen en dat je dus niet met elkaar één blok kunt vormen. Louis de Jel gaat via de Raad van State proberen te voorkomen dat het waterschap begint met de uitvoering van de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg. Over het participatieproces schrijft hij in het beroepschrift: we zaten in een soort speeltuin, terwijl we ervan overtuigd waren dat we serieus genomen werden. Het inspraakproces was eerder een afvinkproces. Waarom heb je een participatieproces als je eigenlijk het besluit al hebt genomen? Wat is dat voor een participatieproces? Ja, wat is dat voor participatieproces? Dat leg ik voor aan hoogleraar Noël Aerts van de Radboud Universiteit, deskundige op het gebied van communicatie en participatie. Hartelijk welkom. Ja, wat gebeurt hier nou? Ja, er gebeurt heel veel in zo'n participatieproces. Maar hier hoor je dus eigenlijk, in het laatste geval hoor je de mensen zeggen, nou, wij hadden een heel mooi plan. Dan wordt er door mensen van het waterschap gezegd van, goh, goed, mooi plan, prima toepasbaar. En mensen klampen zich aan vast wat er wordt gezegd links en rechts. Is ook logisch. Mm-hmm. En zeker als het verder niet zo heel erg duidelijk is wat bijvoorbeeld de kaders zijn waarop mensen kunnen inspreken. Waar is ruimte om iets aan te pakken? Is bij deze omwonenden het idee ontstaan van, wij mogen echt iets bedenken. En dan bedenken ze iets, dienen het in en dan wordt er gezegd... maar zover moet het niet gaan, de inspraak. Precies, dus dat laat zien dat het een onduidelijke proces is. In ieder geval voor de bewoners. Hè? Ik begrijp, want ze mochten zelfs eigen ingenieurs werden geholpen. Dus ze hadden zoiets van, wat wij ontwikkelen... klonk ook helemaal niet zo raar, van smalle dijk met zo'n stut erin. Het waterschap zag dat kennelijk zitten. Maar er zijn natuurlijk veel meer afwegingen die moeten worden gemaakt. Ik begrijp zelf, ik heb helemaal geen verstand van die ingrepen hoor. Maar ik begrijp dat die erg duur werd. En dat het ook zo is dat als je dan deze ingreep doet... en stel we moeten over 50 jaar weer verdiepen... wat niet heel ondenkbaar is gezien klimaatverandering... en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. En dat schijnt dan niet te kunnen. Nee. Dus op een of andere manier zullen er best redenen zijn... waarom dat niet gebeurt. Ja, maar dat was dus voor de omwonenden niet totaal meteen duidelijk. Totaal niet duidelijk. Dus u zegt eigenlijk, de overheid moet veel duidelijker zijn... in de verwachtingen die je mag hebben van zo'n inspraakprocedure. Ja, dat is een eerste voorwaarde. Wees duidelijk over waarover mag worden ingesproken. Ik heb zelf best wel veel inspraakavonden bijgewoond... over verschillende infrastructurele ingrepen. En dan is het heel vaak dat er wordt begonnen met... wij zijn hier bijeen om met jullie te spreken... en te overleggen wat we hier enzovoort gaan doen... En dan blijkt toch dat er vanuit de overheid eigenlijk een doorlopende sprake is van een hele defensieve houding. En dat heeft toch vaak te maken dat de kaders niet duidelijk zijn. Dat bepaalde overheidspartijen misschien wel een zekere voorkeur hebben. Ja. Wat helemaal niet wil zeggen dat het al vast ligt. Nee, maar achter de schermen is er al een voorkeur. Precies. Mm-hmm. En dat heb ik bij verschillende casussen heb ik dat wel gezien. En dan kunnen die overheden ook niet anders dan heel defensief zijn. En dan krijg je natuurlijk hele grote problemen. Ja, maar er is wel een verplichting om iets van inspraak te organiseren, toch? Wat houdt die wettelijke verplichting eigenlijk in voor een overheid, zoals een waterschap? Ja, tot nu toe houdt het eigenlijk in dat mensen op de hoogte moeten worden gesteld van een voorgenomen ingreep in de leefomgeving, in de fysieke leefomgeving. En dat mensen dan de mogelijkheid hebben om gedurende een bepaalde periode zich daartegen uit te spreken. En dat zie je ook vaak in de kranten. Zienswijze in te dienen. Ja. Precies. Ja. En dat is de verplichting. En straks met de omgevingswet zal het wat sterkere verplichting worden. Want dan wordt het echt een verplichting om ook een participatieplan te hebben. Ah, dus dat gaat nog een stap verder. Die omgevingswet is nog best een omstreden wet overigens. Er zitten heel veel hervormingen in. Ja, dat is. De bedoeling is dat het eenvoudiger wordt. En dat er een soort van één loket komt waarbij alles bij elkaar komt. Kunnen we straks misschien nog heel even iets over zeggen. Maar kort nog. Kijk, burgers mogen meepraten, ze mogen hun visie indienen, maar ze beslissen uiteindelijk niet, hè? Of kan dat wel? Dat kan wel. Je hebt verschillende vormen van participatie. Hè? Je kunt zeggen van wij raadplegen alleen de bewoners of de omwonenden. Vervolgens nemen wij zelf de beslissing. Je kan ook zeggen van we doen dat met z'n allen in een zogenaamd multi-stakeholder proces, zoals dat tegenwoordig heet. En dan beslis je met z'n allen. En je kunt zelf zeggen, er zijn zelfs ook voorbeelden van dat burgers eigenlijk gewoon een som geld krijgen en zeggen, regelen jullie het maar met elkaar. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja. Toch hoor je hier natuurlijk dat burgers zeggen, we hebben wat ingediend en ze doen er eigenlijk niks mee. Het gevaar is misschien dat burgers afhaken. Nou, dat is wel zeker. En dat gebeurt ook heel vaak. Zelfs als burgers nog maar het gevoel hebben van, ze gaan die kant uit en ik heb het gevoel dat er in, laten we zeggen, de gesprekken die ze in zo'n participatieproces organiseren, dat er eigenlijk helemaal niet geluisterd wordt, dat er alleen maar wordt geprobeerd om mij te overtuigen van een bepaald verhaal, dan haken ze af. En wat je dan vaak ziet, dat die burgers zich buiten het formele participatieproces om zich gaan organiseren. Gaan protesteren dus. Ja, maar zich ook protesteren, maar zich ook organiseren. Want in de meeste gevallen zijn de mensen die heel actief participeren, dat zijn hoogopgeleide, vaak witte mensen, die goede netwerken hebben. En dat zie je ook vaak. Ze zetten alles in dan. En dan krijg je dus dat, laten we zeggen, dat deze groep bewoners die er tegen zijn, dat die dus zichzelf, wat wij dan noemen, empoweren, dat ze macht verzamelen. En dat ze eigenlijk ook alles gaan overvleugelen. Ook misschien wel de mensen, en vaak is dat een soort van zwijgende meerderheid, die het ofwel helemaal niet erg vindt, of misschien zelfs wel voor de plannen zijn. Ja. Het lijkt dan trouwens een beetje op democratisch gezien krijg je dan gerommel. Ja, je krijgt gerommel op democratisch gezien. Het lijkt een beetje op wat we vanavond op tv behandelen. Dat gaat het over zonnepanelen. Mensen willen zonnepanelen op hun dak. Dat mag dan op bepaalde locaties niet van de lokale overheid. En dan zeggen mensen ook, dat ontmoedigt mensen dus eigenlijk ook. We gaan verder kijken naar die dijken. In Limburg hebben bewoners zich ook niet zomaar geschikt naar de plannen van het waterschap Limburg. Ze willen het liefst een waterkering die je vrijwel niet ziet. Alleen is die wel veel duurder. Wie gaat dat betalen? Verslaggever Hans van Dijk gaat op pad met Kim Jacobs, journalist bij Dagblad De Limburger. We lopen nu richting de Maas in Achsen. Hier speelt, net zoals in de rest van Limburg, de kwestie dat de dijken verhoogd moeten worden. Zoals afgelopen zomer bleek, het hoogwater is niet tegen te houden. Het oorspronkelijke plan dat er iets moet gebeuren komt vanuit het waterschap. Die had ook een beeld bij wat ze wilden gaan doen. Maar vanuit het dorp is toen echt gekomen van denk aan ons uitzicht op de Maas. Omdat hier de dijk door de tuinen van de bewoners loopt. Wat voor controversies ben je tegengekomen in je onderzoeken? Niet zozeer controversies als wel gewoon de vasthoudendheid vanuit het dorp. Ze vonden het wel erg belangrijk dat de burgers van Achsen daar ook in participeerden. Ja, en je krijgt die burgers alleen maar mee als er ook blijk wordt gegeven dat er naar wordt geluisterd wat er wordt verteld. Ik ben Cecile van de Kronenberg, ik ben voorzitter van de dorpsraad in Achsen. Ja, mijn naam is Paul Hermsen, ik ben voorzitter van de stichting Maasbewoners hier in Achsen. Dan lopen we hier door de tuin. En waar lopen we naartoe, Paul? Nou ja, goed. We zien de kering en dan zie je in dit geval een paar verlaagde stukken. En dat loopt zo door tot aan de Maas en dan zien we uiteindelijk de Maas. En hoe stond die van de zomer? Ja, van de zomer stond die net onder het hoogste punt hier, dus een centimeter of 10. Ja, dus wat dat betreft zijn we wel gelukkig dat er iets gaat gebeuren. Wat ik zeg, het is net goed gegaan van de zomer. Alleen het type dijk, daar zijn wij iets minder gelukkig mee. Ja. Rudy de Grote, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg, legt uit wat de opties zijn. Hier staan we in Arsen, bij tuinen. En daar willen we geen dijk neerleggen, want dat is de hele tuin weg. Dus we praten hier over de mogelijkheid van een glazen kering, zodat mensen de Maas blijven zien. Maar ook over een zelfstuitere kering, wat de wens is van de bewoners, om die mogelijk te maken. En het mooiste is een zelfstuitere kering, want die zie je niet, behalve bij hoog water. En dan wil je hem ook zien. Zo'n zelfsluitende waterkering heeft als voordeel dat hij helemaal in de grond zit en het uitzicht op de Maas niet belemmert. Bij hoog water worden de beschermende schotten vanzelf omhoog gedrukt en houden het water tegen. Alleen is deze waterkering zo'n 5 miljoen duurder dan een waterkering met glas. Om dat gat te dichten komen de bewoners met een bijzonder gebaar. Bewoners zien af als zelfstuitend komt van alle vergoedingen. 35 bewoners, allemaal zien ze af van vergoeding. Ik vind dat... En vergoeding voor wat eigenlijk? Voordat die kering door je tuin gaat. Zakelijk recht is het dan heel mooi, dat je een stuk van je eigendom afstaat. Dat we 2 jaar lang in je tuin aan het werk zijn. Dat dus die tuin hersteld moet worden. En dat we ook nog een stukje tuin nodig hebben dat als die kering vervangen moet worden of onderhoud moet worden, dat we erbij kunnen. Bewoners stellen hun grond dus kosteloos beschikbaar voor de zelfsluitende kering. Hoeveel geld ze daarmee inleveren, willen ze ons gek genoeg niet vertellen. Ja, ik mag geen prijzen en getallen noemen, sorry. ik weet het wel. Maar jullie zijn toch niet van het waterschap? Nee. Ja. Ook Rudy de Grote van het waterschap wil het bedrag in eerste instantie niet prijsgeven. Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar het gaat om een groot bedrag. En dan bedenkt de omgevingsmanager zich plotseling en noemt toch het bedrag. Het is bekend dat de bijdrage van de bewoners ongeveer 2 miljoen euro is. En daarnaast wil ik nog even noemen dat dit dorp is groot, 2200 zielen. Hebben we ook 10.000 euro op tafel. Dus die crowdfundingsactie heeft ook bij provincie gemeente bewerkstelligd dat een belangrijk onderdeel, maatschappelijk draagvlak voor een andere kering dan een glazen. Dus dat is ook een belangrijke factor geweest. Ook de gemeente Venlo en de provincie Limburg betalen daarom mee. Zo blijft er nog een gat over van zo'n 2 miljoen euro om de zelfsluitende kering rond te krijgen. Waterschap Limburg hoopt dat een marktpartij die de werken zal gaan uitvoeren dit voor zijn rekening wil nemen. Dus waar we nu nog naar kijken is van kunnen we nu dus samen de markt uitdagen. En dan ook samen, dus ook bewoners naast ons die meekijken. Om daarin dan vervolgens in plaats van glas zelfsluitend te maken. Dat laatste ontbrekende bedrag kan het waterschap toch zelf ophoesten, zou je denken. Nou, het gaat om grote bedragen, ook voor het waterschap Limburg. 2 miljoen is gewoon een groot bedrag. Dus op zichzelf is er geen reden om daar te zeggen, nou, in Assen doen we er even wat geld bij. Want als we het hier doen, zullen we dat ook bij andere projecten waar hetzelfde speelt. En wordt de bijdrage van het waterschap nog groter. Toch blijft dorpsraadvoorzitter Cecile van den Kronenberg optimistisch over de afloop. Ik ga voorlopig nog uit van een happy end. En volgens mij is de hele groep daar positief over op dit moment. Gemeente, provincie en het waterschap. Verderop aan de Maas, bij Baarlo Hout-Blerik, iets onder Venlo, worden bewoners geconfronteerd met een nog veel ingrijpender plan. De bestaande dijk gaat daar verdwijnen om de Maas meer ruimte te geven. Hun huizen gaan gesloopt worden en de bewoners moeten verhuizen. Na jaren van praten besluiten de bewoners dat het tijd is voor actie. Erik Titulaar, voorzitter van de Vereniging Collectieve Belangen Laarbroek. Dus er lagen 5 scenario's. Ja, dat was een beetje waar het naartoe kon. Dus het dubbeltje kon links en rechts omvallen. Maar als buurtschap hebben wij toen gezegd van ja, hoe gaan we dit nu zien? Er zijn 2 routes. Dat is de starre route en alleen maar procederen en ergens tegen zijn. En toen hebben wij gezegd van nou, wij denken dat wij dat toch niet gaan redden natuurlijk vanwege het algemeen belang. We hebben gezegd, weet je wat, we gaan eens kijken of we een constructieve route kunnen opzetten. Dus we hebben ons als buurtschap bij elkaar verenigd. En vandaar hebben we zelf een eigen scenario neergelegd. Wij hopen dat wij samen met alle andere bewoners die weg zouden moeten, dat die zich kunnen hervestigen in een iets hoger gelegen gebied in dit gebied. Om beter met de bewoners te kunnen overleggen, heeft het Waterschap Limburg zijn communicatieplan aangepast. Jaap Spaans, omgevingsmanager bij het waterschap, legt uit waarom. Dus we zijn eigenlijk begonnen met grote bijeenkomsten in het hele gebied. Maar dit gebied, dit programma, het is zo groot geworden. Dat je ook gaandeweg hebt gemerkt dat bewoners ook veel liever het willen hebben over hun eigen omgeving en niet over het hele programma. Dus we zijn van hele grote bijeenkomsten steeds meer gaan toewerken naar kleinere bijeenkomsten. Veel individuele gesprekken op locatie, meer en meer maatwerk. Voor de bewoners is de onzekerheid nog niet voorbij. Zij willen weten tegen welk bedrag ze worden uitgekocht door het waterschap. Want dat is cruciaal voor ze. Ja, we gaan het zien. Ik hoop niet dat het venijn in de staat zit. Zeker onze opstelling. Ja, ik hoop dat de overheden dat ook nou ja, belonen is wat veel gezegd. Maar ik vind gewoon dat wij daar recht op hebben. Als wij voor algemeen belang uitgeplaatst worden, ja, dan moet je ook niet kinderachtig doen in mijn optiek. Ja, mevrouw Arts, deskundige op het gebied van participatie. Mensen praten liever mee over hun directe omgeving dan over dat hele grote plan. Dus dat waterschap is ook overgegaan op kleinere sessies. Hadden ze dat eigenlijk vaker moeten doen, eerder moeten doen? Nou, ik denk wel dat dat heel verstandig is. Want ze blijven ook altijd maar, dat zie je heel vaak, met die grote bijeenkomsten. En dan is vaak het resultaat niet meer dan dat er een soort van geest uit de fles komt. Terwijl voor mensen, kijk, als een overheid een ingreep doet, dan heeft de overheid daar meestal voor het collectief wel begrepen argumenten voor. Maar die argumenten, die maken voor bewoners, en dat zou voor jou en mij ook niet uitmaken, daar gaat het hun niet om, want niet wij indruk, beoordelen nee. Het. Wat betekent dit voor mijn dagelijkse leven? Ja. Dus burgers stellen zichzelf andere vragen. En daar zou een overheid zich in het gesprek wat ze met burgers voeren, zich veel beter rekenschap van moeten geven. Burgers kijken van, is een bepaald beleid effectief voor het probleem wat moet worden opgelost? Ervaren ze überhaupt het probleem? Nou, je hoorde wel in de rapportage van Limburg natuurlijk, hè, met de ervaringen van de zomer, dat men is zich best wel heel bewust van het probleem. En gaat er ook heel serieus mee om. Is daar ook nog mee bezig van, wil daar ook wel wat voor opgeven, hè, van, door dat met z'n allen te regelen. Ja, en dan krijgen die burgers het gevoel dat ze een hele serieuze gesprekspartner zijn voor de overheid. En dan blijkt dus dat er voor de overheid, als ze zich nou ook in een gesprek ook, hè, een constructief gesprek met die burgers, hun eigen twijfels. Echt luisteren, bedoelt u? Echt luisteren in de eerste plaats. Mm-hmm. Net zolang tot de burgers zich gehoord voelen. Maar ook hun eigen overwegingen goed over het voetlicht brengen. Inclusief de onzekerheden, hè, die de overheden zelf voelen. Want vaak wordt gezegd, participatie, hè, de burgers mogen meepraten. In veel gevallen gaat het eigenlijk niet over meepraten om tot een beter beleid te komen, maar gaat het om draagvlak te creëren. En draagvlak echt? En participatie is een niet fijne combinatie. Ja, ik heb ambtenaren horen zeggen van, nou, dan gaan we nu een participatietraject inzetten, zodat we het er kunnen doorheen draagvlakken. Dat was zelfs een werkwoord. Maar dus, dan praat je toch inderdaad over, dan is het toch logisch dat burgers teleurgesteld raken, want dan is het een fake procedure. Nou, dat is het dus ook vaak. En niet van de ambtenaren in kwestie, maar dat is waar ik eigenlijk ook al mee begon. De kaders zijn niet duidelijk. Ja. Er kunnen best voorkeuren liggen. Maar ja, als je in een procedure begint en je zegt, beste dames en heren, we zijn hier om draagvlak te creëren. Nee, dat zegt men niet. Ja, men zegt, zoek het maar uit. Ja, maar men zegt meestal van, we zijn hier om met elkaar te spreken over. Hè? Dus dan wordt er al een soort van illusie gecreëerd van, er wordt geluisterd. Allerbelangrijkste is, zet heldere kaders. Waar mogen mensen op meepraten? En wat ligt er vast? Wat is er al besloten? Ja. En binnen die ruimte waar mensen dan over mee moeten praten, moet er dan ook echt ruimte zijn om de ideeën van mensen serieus te nemen. Want anders hoef je dat ook niet te doen. Maar u zei, in de nieuwe omgevingswet wordt die mogelijkheid wel verruimd. Als het goed is, wordt die mogelijkheid verruimd. Ja. En wordt het simpelder gemaakt doordat de verschillende beleidsterreinen, laten we zeggen, in één loket worden bijgebracht. Ja. Want nu zie je dus ook van, wij vinden het wel een goed idee, maar dan kom je weer op een ander terrein. Er zijn natuurlijk, overheden moeten natuurlijk ook allerlei trade-offs maken. Dat begrijpt ook iedereen. Ik dank u wel dat u hier was. Participatiedeskundige, hoogleraar van de Radboud Universiteit, Noëlle Aerts. Dit item van Reporters NL werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Straks meer van het platform voor regionale onderzoeksjournalistiek Reporters NL. Dan kijken we naar Twente en Drenthe. De NAM wil over 3 jaar stoppen met de omstreden lozing van afvalwater diep onder de grond in Twente. Het afval zou in Drenthe moeten blijven, waar het vandaan komt. Maar zitten ze er daar wel op te wachten? En zometeen ook aandacht voor de David en Goliath-strijd van een Nederlandse man tegen zijn bank om behoud van zijn rekening. De man bleek ook Amerikaan te zijn en toen begon voor hem een jarenlang proces. Kijk, als mensen dat het verhaal lezen, dan zullen ze denken van, wat doen ze die man aan? In Nederland kan dit? Ja, dat kan. Er is een verrassende ontwikkeling in deze zaak. Eerst muziek van Adele. Adele, oh my god. In Pointer, 3:08. Pointer. Met Niels Heidhuis. Ruim 40.000 Nederlanders hebben ook de Amerikaanse nationaliteit. En dat is lang niet altijd een pretje. Meer en meer komen ze in een internationale belastingfuik terecht. Als gevolg van de Amerikaanse belastingwetgeving zijn ze namelijk verplicht ook aangifte te doen in de VS. Dat kan ertoe leiden dat ze dubbel belasting moeten betalen. Ontsnappen aan dat benauwende belastingregime is bijna onmogelijk, maar het is nu iemand gelukt, voorlopig. Ik praat erover met Daan Deurlacher van Americans Overseas. Dat is een intermediair die mensen met dit probleem koppelt aan een gespecialiseerde belastingadviseur. En u heeft ook veel informatie over die Amerikaanse wetgeving op de site staan. Hartelijk welkom. Dank. We hebben eerder aandacht besteed aan de lange arm van de Amerikaanse Belastingdienst, maar voor wie hier voor het eerst van hoort en denkt, wat is dit nu weer? Kunt u nog even kort uitleggen, dit bestaat echt, hè? Dit overkomt Nederlandse burgers. Ja, helaas. Het is zo dat Amerika kent het zogenaamde citizen-based taxation. Dat is in goed Nederlands eigenlijk dat het feit dat je daar een staatsburger bent, betekent dat je belasting aangifte moet doen. En normaal in de wereld is, als je ergens woont en werkt, dan doe je daar aangifte. Dus deze mensen die toevallig in Amerika geboren zijn, of zoals ik zelf, kind van een Amerikaanse moeder zijn, gewoon in Nederland geboren, zijn belastingplichtig in Amerika naast Nederland. Ja, nou, heel lang merkten heel veel mensen daar niks van, hè? Maar er is een soort ontwikkeling gekomen, nieuwe wetgeving, verdragen ook tussen Nederland en Amerika, waardoor dat net wat strakker is aangetrokken. Ja, kijk, op zich een logische afspraak tussen die twee landen. Dat gebeurt overigens tussen heel veel landen. Hè? Dat, uitwisselen van gegevens. Mm-hmm. Waar men alleen in de tijd, en dat praat nu zo'n beetje over 2015, dus dat is toch al een eind geleden, waar men toen niet bij stil heeft gestaan in het maken van die afspraak, is deze groep, die ruim 40.000 plus mensen, die eigenlijk niks met Amerika hebben, behalve het toevallige staatsburgerschap, er nooit gewoond of gewerkt hebben. En door die nieuwe wet, aanscherping, zijn zeg maar de banken in Nederland verplicht gesteld, ja, om gegevens te gaan uitwisselen. Dus Nederlandse banken die helpen eigenlijk bij het in kaart brengen van wie is er belastingplichtig in de Verenigde Staten. Ja, dat is... En ze zeggen, wij moeten dit ook. We moeten het, ze vinden het echt niet leuk. Nee. Maar ze moeten het wel. Ja. Ze zijn daar soms heel streng in. Er is één man die pertinent weigert om mee te gaan met de eisen van de bank en de Amerikaanse autoriteiten. Dat is Ronald Arias, die we net al heel even hoorden voor de muziek. En dit is zijn zaak. Ronald Arias is een Nederlandse man met Nederlandse ouders. Maar als Ronald in 2018 een rekening opent bij Regiobank, vertelt de bank Ronald dat hij Amerikaan is. Een kruiwagen met papier die ik moet invullen en ik ben ineens gewaarmerkt als een zogenaamde US person. Ronald beschouwt zichzelf niet als Amerikaan. Hij is er geboren, dat wel, tijdens een werkverblijf van zijn ouders in 1958 in New Jersey. Maar dat hij Amerikaan zou zijn, daarvan had hij geen idee. Dat wist ik ook niet. Kijk, ik weet wel dat ik ben geboren in Amerika, omdat ik heb de foto's gezien van mijn vader en moeder. En op 1-jarige leeftijd ben ik in Nederland aangekomen. Nu de bank van mening is dat Ronald Amerikaan is, moet hij ook een Amerikaans burgerservice-nummer hebben. Een TIN, zodat de Amerikaanse Belastingdienst hem kan vinden. En toen kom ik echt zo'n hele draaimolen. En ik werd gewoon echt tegen de muur gezet van je moet meewerken, want anders dan gaan we je rekening sluiten. Ik woon in Nederland, ik hou me aan de Nederlandse wetgeving. Moet ik dan ook nog gaan rekening houden met de Amerikaanse wetgeving? Ronald dreigt zijn rekening te verliezen, wat hij onrechtvaardig vindt. Ja, er zijn overigens meer mensen geweest die onder druk werden gezet door hun bank. Hè? Dus hun rekening dreigt te verliezen. Zijn er zelfs ook spaarrekeningen afgesloten. Beleggingsproducten zijn afgestoten. Dat kunt u bevestigen. Zeker. En geen nieuwe rekeningen geopend. Nee. Ook. Ja. En hypotheken geweigerd. Hypotheek op het laatste moment geweigerd, ja. Deze Ronald Arias die is naar de Geschillencommissie voor de Financiële Sector gestapt in eerste instantie. Kievit, daar werd hij bestempeld als fraudeur. Hij spande vervolgens een kort geding aan, dat verloor hij. En hij heeft ook een bodemzaak gevoerd. En in die zaak kwam onlangs een verrassend vonnis. Hij kreeg gelijk. Het oordeel van de rechter is dat uiteindelijk mijn rekening niet gesloten mocht worden. Wat de Volksbank eigenlijk wel eiste. Omdat er tot nu toe nog steeds minder dan $50.000 op de rekening had gestaan. En dat is eigenlijk iets wat altijd in de IGA heeft gestaan, de Intercontinental Agreements. Het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten, ja? Ja, precies. Dus het is gewoon eigenlijk niks meer dan dat de banken zich moeten houden aan een afspraak. En waar ik persoonlijk blij mee ben, is natuurlijk dat in het eerste bij de voorzieningrechter is al weerlegd dat ik valsheid in geschrift had gepleegd. En bij de laatste, bij de bonenprocedure, is alles weerlegd. Ik ben geen belastingontduiker. En ik heb ook niet meegewerkt aan dat WWFT-verhaal. De wet witwassen en financiering terrorisme. Had u dit verwacht eigenlijk, deze uitspraak van de rechtbank? Ik zal eerlijk vertellen, ik kreeg van mijn advocaat een berichtje dat er was uitspraak gedaan. Helaas kon zij er niet openen omdat zij mobiel was. Ik ben ik ga toch zoeken op internet op uitspraak van de rechtbank. Mijn handen konden de toetsenhuis niet aanraken van de zenuwen. En ik open het, de uitspraak. Je scrolt gelijk naar beneden en ja, je ziet de uitspraak is dat hij niet gesloten mag worden. Nou, dat was echt een hele, hele, hele grote opluchting. Dat dat niet zo was. Een heleboel mensen hebben gezegd van, ja, joh, geef het nou maar op, dit ga je niet winnen. Ik had het al 365 keer opgegeven, maar ik ben er toch blijven doorbijten. Van, ja, dit is toch puur onrecht wat hier gebeurt. Het is toch puur discriminatie. Ja. Mensen zo tegen de muur aanzetten en van alles eisen en dreigen dat hun leven eigenlijk wordt ontnomen door het niet meer hebben van een bankrekening. Ja, blijft het hierbij? Dus u blijft een kleine bankrekening, betaalrekening houden en u gaat zorgen dat u nooit boven de $50.000 komt. En dan leeft u uw leven verder? Of hoe gaat dat? Nou, ik kan, als ik onder die $50.000 blijf, wat ik ook wel gewoon verwacht, dan kan ik gewoon zeggen, nou, ik kan gewoon mijn huis, mijn hypotheek betalen, mijn verzekering betalen, mijn telefoonrekening betalen. Dus ja, dan heb ik weer een, zeg maar, een normaal leven. Ja. Alleen ja, de dreiging houdt altijd. Doe ik zelf voordat Amerika zegt, die $50.000, die gaan we verlagen naar $25.000. Dat zou maar zo kunnen. Hm. Dan ben je toch weer de klos, want ja, daar komen ze weer. Ja, meneer Duurlacher, dit geeft meteen wel aan dat dit een... Dit kan een voorlopige overwinning zijn. Ja, dat lijkt het zelfs nu al te zijn. Als je kijkt naar vorige week een uitspraak van de Kievit. Redelijk vergelijkbare zaak. Waar de bank in het gelijk gesteld wordt. Ja, kan ook nog zijn dat Kievit een beetje achterloopt bij de gangbare jurisprudentie. Ja, dat zou op zich natuurlijk schandalig zijn. Vandaag de dag. Maar ik denk dat we er nog niet zijn, helaas. We hebben wel voorgelegd aan hoogleraar belastingrecht Guido de Bond of ook anderen in dezelfde situatie hier rechten aan kunnen ontlenen. Nou, ik denk het wel. De opbouw van deze uitspraak die is logisch. Het eerste wat die rechter heeft gedaan is deze bank nu verplicht. Want als er een wettelijke verplichting is voor die bank... en die bank kan die wettelijke verplichting niet nakomen... omdat jij als klant van de bank gegevens niet aandraagt... of bepaalde dingen niet doet, ja, dan mag je afscheid nemen. Daar heeft die rechter wel begrip voor. Dus die rechter is heel zorgvuldig gaan kijken... is hier nou een wettelijke verplichting voor die bank... En die rechter constateert dat op het einde van het jaar... niet het equivalent of de dollars, €50.000, het was minder. Mm-hmm. Dus die rechter constateert, ja, er is geen verplichting. En dan komen we in de tweede beoordelingscategorie. Is het nou redelijk wat die bank hier doet? Ja, en in die redelijkheidsafweging heeft dus nu die rechter gezegd... Wij geven het gelijk aan deze accidental American. Omdat eigenlijk het gevolg voor die Amerikaan groter is... dan het eventuele risico dat die bank loopt. Ja, het hebben van een bankrekening is een nutsvoorziening, zou je kunnen zeggen. Het is hetzelfde als dat iedereen verwarming of elektriciteit heeft. Hè. Dat gaan we ook niet afsluiten als iemand één keer de rekening niet betaald heeft midden in de winter. Het is een nachtmerrie voor die bank. Want die bank moet nu gaan bijhouden per 31-12 of boven of beneden die €50.000 is. Wat voor hun administratief denk ik een nachtmerrie is. Maar ja, je bent bank en je hebt je verantwoordelijkheden. Dat is eigenlijk de slotsom van deze rechtelijke uitspraak. Hoogleraar Guido de Bond. Ik zeg erbij, Volksbank, waar Regiobank onder valt... die studeert nog op de vraag of ze in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak. En ook de Nederlandse Vereniging van Banken studeert nog op het vonnis. Daan Deurlacher van Americans Overseas. Zijn Nederlandse toeval-Amerikanen nu uit de brand? Nee, ik denk het niet. Want ten eerste... klopt het niet helemaal wat hier gezegd wordt. Het is niet zo dat de meetdatum eind jaar is. Het is ergens, zoals de Amerikanen dat zeggen... het moet ergens in het jaar, als het dan gemeten wordt boven de 50.000... Ja. Dan val je al onder die verplichting. Dus het blijft continu monitorend, zowel voor de bank als voor de spaarder. Dus als je als Nederlandse Amerikaan, toeval Amerikaan... je huis verkoopt in Nederland, je Nederlandse huis... Ja. Je hebt tijdelijk een enorm bedrag op je rekening staan... voordat je het volgende huis koopt bijvoorbeeld... Ja. Dan moet daar in wezen toch aangifte over worden gedaan in de VS. Ja, nou, normaal, als ik mijn auto verkoop... en ik kom net even boven die 50.000, dan in het jaar, al is het maar een dag... Dan heeft die bank dus die meldingsplicht opeens gekregen. En dan zal die dus bij je komen in het geval van het huis verkopen... Is het nog erger. Daar zal je over de winst die je hebt gemaakt op het huis... en dat is vandaag de dag niet denkbeeldig... In Amerika belasting moeten betalen. Ja. Je kunt je Amerikaanschap opzeggen, hè? Ja. Niet eenvoudig? Nee. Niet goedkoop? Nee. Dat doen mensen wel. Gelukkig doen mensen dat wel. Want het is dat de oplossing? Waren het niet dat het vandaag de dag, zeker onder de coronasituatie, ongelooflijk lang duurt. Je moet namelijk eerst 5 jaar belastingaangifte terugwerkend doen. Dat moet je ook kunnen aantonen. En dan pas kan je die procedure starten van het opgeven van het staatsburgerschap. En de wachttijd op dit moment is bijna 1 jaar. Dus dan moet je ook weer over een extra jaar aangifte doen. Ja, ook dat. En dat aangifte doen is ook niet zo eenvoudig, want daar bent u voor, om die mensen te koppelen aan iemand die er verstand van heeft. Ja, helaas is dat niet zo simpel als dat de Nederlandse Belastingdienst dat maakt. We horen hier de hoogleraar zeggen, het is een nachtmerrie voor banken, want die moeten dat allemaal bijhouden. Er gaat veel aandacht naar hoe vervelend dit voor banken is, hè? Ja, daar storen wij ons ook aan. Ja, nou, kijk, ik vind nogmaals, hè, dat er wordt hard gewerkt in Den Haag al 5 jaar lang over dit onderwerp. Maar je ziet ook weer in de laatste brief van voormalig staatssecretaris en minister van Financiën dat de aandacht hierbij echt uitgaat naar het leed en de problemen die de banken hebben. En eigenlijk wordt hier weer dezelfde fout gemaakt als wel vaker. Mm. Hier zitten 45.000 gezinnen achter. Het is niet alleen het probleem dat je je bankrekening wellicht niet krijgt of sluit. Er hangt een enorm drama achter. Niet alleen voor die ene Amerikaan, maar het hele gezin. Mm. En daar moeten we echt vanaf. We moeten echt gaan kijken naar de mensen achter dit probleem. En ik roep de nieuwe staatssecretaris en minister van Financiën ook op om daar nu echt daadkrachtig mee aan de gang te gaan. Wat zou u graag zien? Wat denkt u dat moet gebeuren? Kan gebeuren? Nou, een structurele oplossing. Ik denk dat de banken zitten te wachten op een duidelijke uitspraak van het ministerie. Na overleg met de Amerikanen. Wat moeten ze nu wel en wat moeten ze nu niet? Hmm. Mijn inziens hoeven ze geen rekeningen te sluiten. Ze hebben een inspanningsverplichting. Dat is wat anders dan een soort van waakhond te zijn van de Amerikaanse Belastingdienst. Die moeten ze dan wel doen. Die inspanning. Ja, die moet je ook echt goed doen. En doen ze nu niet? Nou nee, dat doen ze half. Ze zijn volgens mij nog niet op de helft van het aantal Amerikanen in Nederland. Dus er zijn nog heel veel mensen die weten helemaal niet dat ze problemen gaan krijgen. Die weten in ieder geval niet van de bank dat er nog wat boven hun hoofd hangt. En wij zitten hier, als dit zo doorgaat, over 5 jaar nog over te praten. Ja, en ondertussen zegt u, moet er druk worden gezet door de Nederlandse regering op de Amerikanen om duidelijkheid te verschaffen en de druk op Nederlanders te verlichten. Ja, in ieder geval die banken moeten helderheid krijgen wat ze wel en niet moeten doen. En dan zijn we alweer een heel eind. En dan moet een structurele oplossing komen voor die belastingplicht. Tot slot, we praten niet over een historische situatie. Sinds kort staat er op de site van Buitenlandse Zaken, als je Nederlander bent en in de VS bevalt van een kind, is dit kind belastingplichtig. Moeten we dat zien als een waarschuwing? Ja, dat is een waarschuwing. Ja, dat is natuurlijk ernstig dat zo is. Hè, want die mensen gaan goed werk doen. En vervolgens zou de vrouw naar huis moeten om vooral het kind niet in Amerika te laten bevallen. Dat is, vroeger waren mensen daar juist trots op. Ja, maar het is nu een bron van problemen. Ik dank u hartelijk dat u hier was. Graag gedaan. Daan Deurlacher van Americans Overseas. Wij willen ook door met dit onderwerp. En vooral ook met de bredere problematiek van de greep van de Amerikanen. Want het gaat niet alleen over die wetgeving FATCA. Je kunt ons altijd mailen. pointer@kro-ncv.nl. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De NAM kondigde deze week aan binnen 3 jaar te willen stoppen met de omstreden afvalwaterinjecties in Twente. Dat afvalwater komt vrij bij oliewinning in Drenthe en wordt al jaren in lege gasputten in Twente geloosd. In Twente zijn ze niet blij met die waterlozing. Onder meer cabaretier Herman Vinkers spreekt zich er al jaren tegen uit. Ik mag geen batterijen in het bos gooien. Waarom mag je wel mijn chemisch afval hier onder de grond stoppen? Dat is nog veel gevaarlijker. Wij moeten het afval ook scheiden. Ga dan ook gewoon het afval scheiden van het water en verwerk het netjes. En dat maakt voor de banen niks uit, want dan kun je die olie nog winnen. En dan heb je ook nog eens banen bij die afvalwaterzuiveringinstallatie. En hier hebben we nooit banen van een NAM gehad, ook nog niet. Ja, niet de lusten, maar wel de lasten van de oliewinning in Twente. Een fragment van RTV Oost was dat. We hebben de luxe dat we aan beide zijden van de Twents-Drentse grens een verslaggever hebben zitten in het netwerk van Reporters NL. Leo van Raay is bij ons, verslaggever van Tubantia. Leo, jij volgt het dossier al heel lang. Ja. Hoe is er in Twente gereageerd op dat voornemen van de NAM om binnen 3 jaar te stoppen? Zeer sceptisch. De voorzitter van de stichting Stop Afvalwater Twente, Freddy Mensink, sprak van een worst die ze wordt voorgehouden. Ze vinden het niet echt geloofwaardig dat de NAM echt binnen 3 jaar vertrokken is uit Twente. En denken ook, ze zijn ook helemaal niet voor afvalwaterinjectie überhaupt. Dus ook niet ergens anders. Nee. Bij ons is ook Willem Dekker, verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Dag Willem. Goedenavond. De NAM wil de afvalwaterinjecties dus verhuizen van Twente naar Drenthe, waar de olie wordt gewonnen. Hoe is daar in Drenthe op gereageerd? Ja, verrast. Toch wel. En, verrast? Ja, maar niet helemaal verrast, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Want ze waren lang bezig met het onderzoek om te kijken of ze ook lege velden in Drenthe afvalwater konden stoppen. Maar ze zijn wel verrast over de termijn, dat het binnen drie jaar gebeurt. En waar ze ook door verrast zijn, is dat het alleen in Drenthe gebeurt en niet langer in Twente. Want dat was altijd nog wel een van de opties. Om het in allebei de plekken te doen? Ja. De last verdelen dus eigenlijk. Ja. Want hoe ontstaat dat afvalwater, Willem? Hoezo is het afvalwater? Nou, ze zijn in 2011 in Schonebeek begonnen. Hè, dat is een van de grootste olievelden in Europa. Om dan met vernieuwde technieken olie te winnen. Er was een tijdje stopgezet. En ze hebben nu met behulp van stoom blazen ze dat in de put. En zo kunnen ze de olie er toch uittrekken. Dus dat is een nieuwe techniek. Maar daarbij komt heel veel water mee naar boven. En dat water, ja, dat moeten ze kwijt. Dat wordt wel gezuiverd. Maar ja, er zitten nog wat spullen in. Hè? Ja, en dat gaat nu de bodem in Twente. Waar gaat die olie eigenlijk naartoe? Ja, die olie gaat uiteindelijk naar de raffinaderij in Lingen. Dat is net over de grens. Oh, naar Duitsland? Ja. Naar Duitsland, ja. Dus die gaat niet in Drentse auto's, die olie? Nee. Die is verkocht aan de BP. Dus en daar verdienen wij allemaal geld mee. Of wij, daar verdient de NAM dus geld mee. Ja. En ook de staatskas. Ja. Ja, en er werken ook Drenthe natuurlijk. Ja. Bij de NAM. Leo, de afvalwater komt dus nu nog bij jou in de streek terecht. In oude gasputten. Kan dat eigenlijk niet anders? De tegenstanders zeggen dat het zeker wel anders kan. Namelijk door het water te zuiveren. De schadelijke stoffen eruit halen, waarna je het water gewoon kunt lozen op het oppervlaktewater. Dat is een techniek die volgens de NAM echter veel duurder is en ook minder duurzaam, omdat het heel veel energie kost om dat water te zuiveren. En dat is ook de reden dat de NAM daar nooit eigenlijk voorstander van is geweest. Maar goed, de stellingen worden nog wel eens anders. Onlangs zei de NAM dus dat ze dat afvalwater deels wel willen gaan zuiveren. Ja, dus het komt toch in beweging. Je vraagt je wel af, Willem, waarom het eigenlijk niet in de eerste plaats in Drenthe is gebleven, dat afvalwater. Ja, dat vroeg ik mij ook al. Maar heb ik even nagevraagd bij de NAM. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat komt omdat die olievelden zaten gewoon nog vol. En die gasvelden ook. Dus daar werd nog uit geproduceerd. En in de Twente waren ze leeg. Dus dan hadden ze hebben daar via een bestaande pijpleiding hebben ze dat vervoeren ze het afvalwater richting Twente. En je zegt net, het is de grootste oliewinning nog in Europa. Vroeger stonden daar ja-knikkers, hè, maar tegenwoordig is het dus een beetje, ziet het er anders uit. Ja, moet ik er even vertellen? Die ja-knikkers zijn dus eigenlijk is dat al sinds 2000 zijn die is dat procedé is verouderd. En ze hebben nu nieuwe technieken, dus daar hebben ze ook nieuwe machines voor nodig. Dus dat zijn waarmee onder meer dat stoom in die gasputten wordt gedrukt. Klinkt een beetje als schaliegaswinning, eerlijk gezegd. Nou, dat is het. Schaliegaswinning is echt wrekking. Kijk, normaal gesproken wordt het, dat is een technisch procedé, maar stroomt het de olie bij wijze van spreken vanzelf naar boven, maar die olie is heel stroperig in Schonebeek. Nou, om dat minder stroperig te maken, voeren ze daar stoom aan toe. En met die stoom komt die olie naar boven. En dat wordt er later wel weer uitgehaald, hoor. Maar dat is dus dat afvalwater waar we over spreken. En één ding even uitleggen. Ja? Dat is het probleem namelijk waar dan zit. Kijk, ze voegen daar chemicaliën aan toe. Niet alleen om het naar boven te halen, maar ook om te zorgen dat die leidingen niet beschadigd raken. Mm. Het is niet alleen maar stoom, water en olie. Er zit ook rotzooi tussen. Ja. Vooral om die olieinstallaties ook te beschermen. Maar dan zeg je net, ze zijn verrast door dit besluit van de NAM. Ja. Zowel bij de gemeente Emmen, begrijp ik, als de dorpsraad Schonebeek, maar ook op provinciaal niveau. Ja, klopt. Ja, hoe kan dat? Nou, Even uitleggen. Ze zitten alle drie wel aan tafel. De gemeente, de provincie als, en ook dorpbelangen praten hier mee. Maar wat ze dus, waar ze verrast over zijn, is dat het nu alleen in Drenthe gaat gebeuren. En ook alleen in Schonebeek. Er waren altijd drie opties. Voor nog waar Schonebeek één van en nog twee andere plaatsen vlakbij in de buurt. Maar die zijn afgevallen. Dus het gaat nu alleen in Schonebeek gebeuren. En ze zijn ook een beetje verrast, omdat ze, ja, het werd op een, als ik het wel heb, maar dat weet mijn collega van Tubantia beter, op een, bij de gemeente Dinkeland op een raadsvergadering werd het meegedeeld. Dus daardoor waren ze verrast. Leo? Ja, dat klopt. Er was een commissievergadering. Daar was Simon Vroemen, een directeur van de NAM. En die kwam daar in eerste instantie uitleg geven over de opsplitsing van de NAM. De NAM gaat onderdelen verkopen, waaronder het olieveld Schonebeek. En daar werd eigenlijk plotseling ook medegedeeld dat de NAM van plan was om uit Twente te vertrekken. Overigens, die termijn van 3 jaar die genoemd wordt, dat is een zeer optimistisch tijdpad. De vergunningverlening in Twente destijds duurde wel 6-7 jaar. Dus voordat ze in Drenthe vergunningen hebben, vrees ik dat we ook heel wat jaren verder zijn. Maar goed, inderdaad, de gemeenteraad was daar toch verrast. En reageerde buitengewoon sceptisch, ook net als de stichting Afvalwater Twente. Ja. Maar als het 6 tot 7 jaar heeft geduurd, dan kan die belofte dus ook niet ingaan over 3 jaar, vraag ik eigenlijk aan beide Leo. Ja, nou, meneer Vroemen die vroeg eigenlijk in die raadsvergadering, commissievergadering, als we nou snel weg willen uit Twente, dan moeten we naar Drenthe. Maar dan moeten die procedures niet al te lang duren. Dus eigenlijk zou het wel fijn zijn als we dan geen mer procedure hoeven te volgen, een milieueffectrapportage. Ja. Dat is in Twente wel gebeurd. Dat neemt sowieso al ongeveer 2 jaar in beslag. En ja, als je dat niet hoeft te doen, ja, dan zou het misschien sneller kunnen. Maar ik denk niet dat dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat weet mijn collega in Drenthe waarschijnlijk beter. Of ze in Drenthe bereid zijn om die eis te laten vallen. Willem? Sterker nog, zo'n procedure loopt al. Die loopt al. Dat was toen destijds voor die 3 gasvelden. Ja, die is gestopt, procedure. Voor die twee die afgevallen zijn. Maar voor die ene loopt die nog. En daar zijn ook wel allemaal opmerkingen over gemaakt. Ook door provincie en ook door gemeentes. Dat ze veiligheidsgarantie willen. Dat het niet zoals ook in Twente gebeurt is dat er lekken ontstaan. We gaan nog wel van jullie horen. En misschien dan alleen van jou, Willem. En voorlopig is het ook nog in Twente, dus ook van jou. Dankjewel, Leo. Ja. Leo van Rij van Tubantia. Willem Dekker, Dagblad van het Noorden. Vanavond zijn we op tv met een reportage over zonnepanelen. Ik had het al even over. In beschermde stadsgezichten zijn de panelen vaak niet welkom. Maar wat willen de gemeenten nou? Mooi zijn of duurzaam worden? En volgende week hebben wij het over deelscooters die overspoelen Nederlandse gemeenten. Maar zijn die er wel klaar voor? En dadelijk gaan we hier op NPO Radio 1 verder met Dijkstra en Everblij ter plekke. Ook in Twente. Maar dan over de vogelgriep. Fijne avond. KRO-NCRV. NPO Radio 1. Wat wilt u weten? Ben je teleurgesteld? Ja. En wat vindt u daar dan van? Dat vind ik schrijnend. Nou, dat is duidelijk. Mevrouw ziet mijn microfoon en vraagt me, komt hij hier? De vragen bij het nieuws. Wat is volgens u de achterliggende gedachte? Nou, dat is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En de vraag is ook echt of dat dit ook echt nodig is. Heeft die mevrouw gelijk? Ja, die mevrouw heeft gelijk. Maar wat is er van waar? Allemaal vragen, op zich natuurlijk interessant om die te stellen. Zijn die vragen al beantwoord? Nog niet. De vragen en de antwoorden. En hebt u er dan vertrouwen in dat u de onderste steen boven krijgt? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het altijd gastvrije Griekenland. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Griekenland vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories.